اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا buyurduğunu, bugün size dininizi tamamladım. Bugün size dininizi tamamladım dediği gün vahyin indiği son gün olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü din tamamlanmıştır. Ve peki ne zaman başlamıştı bu tamamlanma süreci? İlk vahiy ile başlamıştı. Yani Hira'daki ilk vahiy ile değil. İlk insana olan vahiy ile. İnsanlığa olan ilk vahiy ile başlayan süreç son vahiy ile işte böyle tamamlandı. Yani tabir caizse insanlık destanı boyunca sürmüş olan bir süreçtir bu. Yani veradîtü lekümül İslam'e dine af ifadesindeki el İslam Hazreti Muhammed'le özel değil, Hazreti Adem'den bu yana gelen sürecin genel Hazreti adı. Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin adı değildir. Onun için Kur'an'da tüm peygamberler Müslüman olarak nitelendirilir. Yani işte kâne Müslümen Hazreti İbrahim için Müslüman idi. Dolayısıyla hepsi mesela sihirbazlar, Hazreti Musa'ya iman eden sihirbazlar Müslüman idi diyor Kur'an. Yani tüm peygamberler Nuh Müslüman idi diyor. Tabii. Huve sen makumul muslimine min kablu ve fi hada. Aynen öyle. Oradan buraya hepkilerden bugüne son güne kadar. Dolayısıyla bu anlamda işte İslam tamamlanmıştır. İslam'ın tamamlandığını söyleyen de Allah'ımızın kitabıdır.